بسم الله الرحمن الرحيم. باب الدليل على ان حب الانصار وعلي رضي الله عنهم من الايمان. وعلاماته او دا دیمان دا علاماتون دے و بعدهم من علامات النفاق دا انصارو دا علی رضی اللہ عنہ محبت دا دیمان ندے و دیمان دا نخو ندے او بغض دبی دا علاماتو دا منافقت ندے. وبه قال حدثنا محمد بن مسنا قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبان عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم آية المنافق نخد منافق بعد الانصار بغض الانصار دے وآية المؤمن او نخد مؤمن حب الانصار محبت انصار دے. انصار د مدینه غ خلکو چې د الله د حبیب ته زی ور کړو او مال او جان د الله د دین نه قربان کړو. و به قال حدثنا يحيى بن حبيب حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شوبه وان عبد الله بن عبد الله نافس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال الله حبيب فرمائے حب الانصار ايه ديمان محبت الانصار نخد ايمان دا وبعدهم ايه النفاق او دبي سر بغض نخد منافقت دا. وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني معاذ بن معاذ ها وبه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن ابي بن ثابت قال سمعت البراء يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في الانصار شدید انصار بارک کی فرمائی دی لا يحبهم الا مؤمن من ونسات بیسر مگر مؤمن ولا يبغضهم الا منافق او بیسر ببغض نسات مگر منافق من حبهم محبه اللہ سوک بیسر من ساتی اللہ بورسر من ساتی ومن ابغضهم ابغضه الله اسوچ دی سرب غصات یا اللہ ور سرب غصات قال شعبت قلت دی عدیل ورما عدی رضی اللہ عنہ تری سمیتہ من البراء تادا حدیث اور ادل دید برا رضی اللہ تعالی عنہونا قال ایایا حدثا وی ما ته حدیث بیان کړی دی. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يبغض الأنصار بغض من ساتی انصار و سر رجل یو سڑی یومن باللہ والیوم الآخر یو سڑی چی مان ساتی پا اللہ او پا وزر استنئی و به قال حدثنا عثمان بن محمد بن ابي شيبه قال حدثنا جرير ها و به قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا اسامه كلاهما عن الاعمش عن ابي صالح بن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يبغض الانصار رجل بغض من ساتھی انسوار سرے و سرے یومی باللہ والیوم الاخر ایمان ساتھی پا اللہ و فرز حسنی و بیهی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا وفیع و ابو معاویتا عن الاعمش حا و بیهی قال حدثنا یحیٰ بن یحیٰ واللفظ له قال اخبرنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابي بن ثابت عن زر قال قال علي رضي الله عنه والذي فاغذات مد قسمي فلق الحبة جدانه چولد او داغين تيهون رئيستي وبرع النسما او پيدا کرد نفس و روح نسما نفس و روح توئی انہو بیشک شان دادے لاہد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایلیہ کوئی دا اللہ حبیب ماتا دا وسیعت کڑے او دا حد کڑے چی اللہ یحبنی اللہ مومنن علی رضی اللہ عنہ و ایما سر مبین نساتی مگر مومن چیمان پکین و ما سر بیمین ای زکدا دا اللہ دا حبیب زوممو دا ترزویمو اپا ما شمانو پیدتونو نمخی دی ایمانم روڑے ولا یبغضنی الا منافقن او ما سره بغض نساتی مگر منافق باب بیان نقصان ایمان بنقص طاعت باب دې په بیان دې کې چې ایمان په نقصان را دي چې په طاعت کې نقصان او بیان د اطلاق د لفظ د کفر على غیر الكفر بالله فاغ غیر دو کفر بالله بانے تا اللہ دو وحدانیت نے انکار نگے تو غباز گناہنو بانے تغلیظن و تشدیدن فاغے بانے دو کفر اطلاق شرکا کفر النعمت لکنا شکری دو نعمت والحقوق و دو حقوقو نو بازی گناہونو تا لفظ کفر راغلے خودین آغا کفر نی مراد چې سڑے دی پی دا دن نوزی او کافر کی گی دی و بیهی قال حدثنا محمد بن رم رمح بن المهاجر المصری قال اخبرنا اللیسوان ابن الحاد عن عبداللہ بن دینار عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال بیشکد اللہ حبیب فرمائلیو یا معشر النساء تصدقنا اے ڈلید زنانو خیراتون کوئی و اکثرنا الاستغفار او استغفار ڈیر ڈیر وائے فإني رأيت كنا أكثر أهل النار مالي دريتا سودر د اور والونا ده پليلۃ الاسراء کې کتلیو یا نور تندر نیولیو نو پدی مشکول کې د الله حبيب جنت او جهنم وکړو وای ما ډېر اور والکت دی فقالت امرات منهم ویلی او زنان د دې صحابياتنا جزلتن چه خاوند د اقل او رای وا او دا د لویو صحابياتنا وا ویلی یو زنان د دینا جزلتن چه خاوند د اقل و رای و وما لنا یا رسول الله اکثر اهل النار سشوی مونگ لرعاد اللہ رسول چه دیریو مونگ دور والونا قال دا اللہ حبیبی تکفرن اللعنا تاسو لعن دیر وائی لعن دیر وائی تاسو دخلین دا لعنت لفظ دیر روزی وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَنَاشُكْرِكَ وَيْدَ خَاوَنْ وَرَنَا شُكْرَيْتَ دَ كُفُرْ نُمْتِيَ خُنُدَانَ گَرِجِيَ وَخَدَ دَ خَاوَنْ نَاشُكْرَ دَ نُقَافِرَ لَا کَلَ بَعْضِ گُنَاهُنُ تَمْ دَ كُفُرْ نُمْتِيَ خُدَا آغَ كُفَرْ نَرِتِ سَرَيْتِ دِنَا وَدَ دِلَّتْنَ خَارِجَي نَاشُكْرِكَ وَيْدَ خَاوَنْ او دې کې اولوی دلیل دې د حق د خاور ځکه الله حبيب وای کما حکم کوله او تن تچ سید دی او کی بل چاتا ردی خزی بل به ویل وچ خاون ته سید کوي مارئے تمان بی کتلی من ناقصات اقل و دین آغا ناقص اقل و دین والا چی پا اقل کیم نقصان دے او پا دین کیم نقصان دے اغلب لیوی لبن چی دیر غالبی دیوی پخاون دا اقل اے اقل کم دے دینم کم دے خو اقل من سڑے بی اقل کڑے اباغ غالب شوی من کند تاسنا قالت دی زنانا و دی صحابی ویلیو وما یا رسول اللہ وما نقصان العقل والدین صد نقصان دا اقل دا خضود دین قال اما نقصان العقل وی هرچ نقصان دا اقل دا خضود دین بشهادت امراتین نو گواہی دو زنان او تعدل شهادت رجل دا برابر د گواہی دیو سړي سرا دا ګور د الله رسول وای قران کې تاسو له سوره بقره کې راځي وای یو سړی او دوه خځې گواهان نیسي داولی خزبانه هېر ډېر راځي انت ذل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ورباذي بيدين قومنا يهود نسوارا او دا غي په نقش قدم چې سوګروان دي دا مسلمانان زنانا گمراه کوي کبي زنانه چې تشکالي جون او سکلون وي دي او دین نه خبري یاداسی زنانا چی اغیی بالکل دی اسلام او دی دنیوی لوم نجاہل ہے نئی تدا خبری که ویدام ملیان وی چی دا زنانو گواہی نی مرا دا گورا ملیان نوی دا خدا اللہ رسول وی او مکتا کنا او دا اللہ وی ملیان دا زنانو گواہی ملیانو ندا نی مکڑی ان د مولا دور وسو تا کشتا دا خو الله و یو د الله پیغمبر وای چې د دوو زنانو گواہی د یو سړي قائم مقام دا او څوک چې د الله او د پیغمبر په خبر اعتراض کوي او هغه قابل د عیب ګرځي او د نقصان ګرځي نو هغه زنانه او نارینا مسلمان نشي کېدي دکا خدا اللہ پا حکم اعتراض سے دا ګور د الله او د رسول خبره دا د مليانو د لماو خبره نه دا وید دوو زنانو گواهی تعدل شهادت رجل دا برابر د گواهی دیو سڑی سارا آغا زنانا خود دن خبری وی نئی ای تسلیم کا فهادا نقصان العقل ویداد دی دا اقل نقصان لے او د دن نقصان سده و تم کس اللیالیا وخت ری دا زنانا سوشتی او رزی پمیاش کی ما تو سولی موز نکی دا موز قابل لی پدئی ماہا نبی ماری راغلی و تو فتر فی رمضان اپا رمضان کی پوجیوی نبی ماری دا وجنا نو خلق پورا سڑو پورا میاشونی و او دئی پتی دا بیماری رزی مجھگڑے کے او سڑو پورا میاش موزو کو ادائی پا کی سورتی چوچیو کا وفہادا نقصان دی داد زنانو دی دن نقصان دی انور مسئلہ دا لکیر دا چی دا مسقضا پی نشتا دا اللہ دا رسول حکم دی چی بیمارے کی دی مسقضا شی او درو جو قضا برا کر رئی و به قال حدثني ابو طاهر قال اخبرنا ابن وهب عن بكر بن مدوران ابن الهاد بهذا الاسناد مثله و به قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني وابو بكر بن اسحاق قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد بن اسلم انا یاز ابن عبداللہ نبی سید القدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم آو بھی قرآت تسنائے ابن ایوب قطیبت ابن سعیر و ابن حجر قالو حد تسنائے اسماعیل و ابن جعفر عن عمر ابن ابی عمر عن المقبوری عن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمثل معنى حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم باب بيان اطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة اے مجھے پریخن پاغم دو کفر دو لفظ اطلاق راغلے اگر چی جمہور علماء وئی چچا قصدن عمدن بلا عذر مصفری خنو کافر دیوینا خلوی مجرم سو اباد اما ظاہر دا حدیث تلار دی وینا بلا عذر چکمی سخزی او سڑی مزنو کو تدے کافر کی گی و بیہی قارحت سنا ابو بکر ابن ابی شہبا و ابو قریب قارحت سنا ابو معاویہ عن الاعمش نبی صالح نبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا قرأ ابن آدم کلچولی بنی آدم سجدت آیات سجدی پا قرآن کی فسجد آدد آیات لستوسر سجدو کی اعتزل الشیطان یبکی نو شیطان تی اڑخ لشی او جاڑی جڑا کئی یقولو ایا ویلہ آئی تباہی او بربادی دلرا وفی روایتی با ابی قریب پروات دا ابو قریب کی یا ویلہ آئی افسوس نمال را او میرا ابن آدم بسجود حکم اکڑش بنی آدم تد سجدی فسجدن سجدیو کو سجدیو کفل اول جنتو دتب اللہ جنت ورکی وامرتو بی سجود او ما تا حکم کرشو د سجدی فابیتو نما انکار کڑیو فلی النار نما دفار بغوروی وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا غردي کی دا حدیث ذکر کو شیطان د الله د حکم د منلو نه انکار کړي. الله ورته د هغه حکم مقابله شروع کا. د ګوره کې اوسره موز نه کوي د موز د فرضیت نه منکر دي، نو بیا خو په اجماع مسلمانانو کافر دي. او کې اوسره دی په لګوره یې موز کوي موز نه کوي، او دا منی چې فرض دی او د الله حکم دی او ځان ګناهګار ګڼي، نو بیا جمهور علما وایي چې دې کافر کیږي نه. وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيون قال حدثنا الاعمش بهذا الاسناد مثله غير انه قال اغدوم روي دفاع شويتو التفا بيت ويلي ودري حديثي دفاع شويتو ما الله له حكم نا فرماني وتفلي النار نما ده فارب هوروي وبه قال حدثنا ابن وهب التميمي عثمان بن ابي شيبه كلاهما عن جرير قال يحيى اخبرنا جرير اخبرنا جرير قال عن الاعمش عن ابي سفيان قال سمعت جابرا رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان بين الرجل فمند سڑی و بين الشرك او پمند شرک او کفر کی ترک الصلات پری خود د مزدی دا پری خود د مزدی لګور صح و عید د مزد پری خودو علماء لیکلی کفر دو قسم دی، یو ته کفر عملی وای یعنی کافر نه دی خو عمل د کافر غونته لکه موز نه کیا، یو ته کفر د جهود او د عناد وای چې د الله د حکم منلو داغه نه انکار کوي. و به قال حدثنا ابو غسان المسمعي قال حدثنا زهاك بن مخلد عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه فمن دسڑی او پمن د شرک او کفر کی پری خود المزنی باب کون الایمان بالله تعالی افضل الاعمال پالا ایمان ساتل دا په اعمال کې د ټول نه ور عمل له. وبه قال حدثنا منصور بن ابي مزاحم قال حدثنا ابراهيم بن سعد انها وبه قال حدثني محمد بن جعفر بن زياد قال حدثنا ابراهيم يعني ابن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الله رسول صلى الله عليه وسلم تبوش اي الاعمال افضل كم يعملون في ورده قال ایمان بالله عز وجل ایمان ساتل بالا چې عزت او دلوي شان خاونه قيل ثم ماذا ورشو بیا ورپسې کوم شی غواره قال الجهاد في سبيل الله تعالی لارک کفار سره جهاد کول قيل ثم ماذا ورجا سمرا بیا کوم عمل غواره قال حج مبرور وی حج مبرور او مقبول وی او حج مبرور دیتا و ایچی اغی سر گناہ گڑا وڑا نشی او اغی کی ریالی او دا حج دا قبل دو نخد آدا و ایچی دا چا حج قبول شی نو واپس ای راتلو سر بدد پنیکو کی زیادت راشی اد دنیا نه به یو قسم رتو شي او خیرت ته توجه جوړ شي. وفي روایت محمد ابن جعفر قال ایمان بالله ورسوله اغه کی ورسوله لفظ سیوانه وبه قال حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن زهير بهذا الاسناد مثله وبه قال حدثني ابو الربيع الزهراني قال حدثنا عماد بن زيد قال حدثنا هشام بن عروه ها وبه قال حدثنا خلف بن هشام واللفظ له قال حدثنا عماد بن زيد عن هشام بن عروه نبي عن ابي مرا عن ابي مراوح الليثي عن ابي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما ولي هذا الله رسولا اي الاعمال افضل كم يوقع ملونو كفر قال الايمان بالله ايمان بالله والجهاد في سبيل الله لا رك جهاد قال قلت اي الرقاب افضل کم یو په غلامان و زادولو کې غوړې قالان فصوها اندالیا چې ډېر قیمتي پنځ د مالکانو وا اکثرها سمنن او ډېر وی په پیسو قیمت کې. قال قلت فئن لم افعل کما دا کارونو کو د دې وسو طاقت مینی قال تعين صانعا مدتو کدیو کار کون کی سرا. او تسنا علی اخرقا یا سکارو کد پارا دا اخرق وی اخرق آغا کستا وی چی اغل دیوشی دا جوڑو لچل نورتی وی رجل اخرق و امرأت خرقا چې چاله چل نه ورځي او خځه نه چې چل نه ورځي بلې خځه ولو خپل جدا سي خوا. یو سړی ته چل نه ورځي بل سړی ورته چلو خېلو دام په عبادتو نیکو کې ولوي دي کیدا ورته ول چلو خولو چې غدا کار کوي او شل کالا سلويخ کالا پدي مزدوري کوي نو الله واستاپا من نامه کې اجر لکې تا ورته چل خولې او د جامو ګنڈلو اتا ورته چلو پهلو دیو کار. قال قلت يا رسول الله و ما ویلو يا الله رسولا ارايت خبر را که ان ضعفت عن بعض العمل کذ کمزور شند باز عمل نا ودا کول نشم. قال الله حبيبي تكف شرك عن الناس بن کا شر دي خلقنا غیبت مکا و چولی مکا و سوکتنگا و ما سوکواو ٹکا و ما بچا تومت و عبونا ملگا و فا انہا صدقت من کالا نفسی دام خیرات دستان تربنا پخلدان چه نور سوس دیلشتا چالس ورکولے نشی سدے گڑا نشی کولے تو دا اخپل شر دے بن کا دخل کولا. وبه قال حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد اخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن زهير عن حبيب مولى عروه بن الزبير عن عروه بن الزبير النبي مرواح النبي ذر النبي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو فمثل النبي غير انه قال ذو مرض شري حديث كيلي فتعين الزوائع هل تصوانع او دلت زوائع ده لفظ زوائع راغله زوائع هغه چاته وای چې فقیر ده اے زوز ویا عد خاوند فقر او د بال بچنه مدد کد خاوند فقیر او د بال بچ سرا او تصنع علی اخرکا یا سکار درستکا او سشے جوڑکا دپارد آغا چاک جاکی پوئی گینا سچلن ورزی. وبهی قال حدثنا ابو بکر ابن ابی شیوا قال حدثنا علی ابن مسلم عن الشيباني عن وليد بن العيزار عن وليد بن العيزار عن سعد بن إياس أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل كم يوفى مالك غرضه اعمالك كم يوم الله حبيب غرضه قال الصلاة لوقتها مصبخ في الوقت كي قول خفل غر بانگوئي لشي مصبخ بعض خذي مصبخنا وقتا كي ده مصبخينا نمازي گر اخنا وقتا كي ده سبا اخنا وقتا كي نموزي اوكو خفخ في الصحيح وقت كي قول قال قلت ثم ايو ايماغي دي پسي بيا کمل مل غرائي قال بر الوالدين دمور افلار سر احسان قول اداسی اوکار قول چې مور افلار پی خوشالش او دی پی خفنشی قال قلت ایماوی ثم ایو بیا کم یو قال الجهاد فی سبیل اللہ اذا اللہ لارکی جهاد فما ترکت مال الله حبيب پرینو خو استزيدو چې ما ته نور د زیادت تفوسونو مطالبه کړې الا ارعا ان عليه مگر د وجد شفقت نه پاوي چې دی بسريږي ورنکه ما بس کول نه جوابونه نه بس کو او صحابي وې زما شفقت او مینا محبت او رحم د الله په پیغمبر راغې چې دای په پړېرو ته پوښونو او جوابونو ستړي شي و به قال حدثنا محمد بن ابي عمر المكي قال حدثنا مروان بن معاويه الفزاري قال حدثنا ابو يعفور عن الوليد بن العيزار عن ابي عمرو الشيباني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا نبي الله إذا الله في غمبر أي الأعمال أقرب إلى الجنة كم يوفى مالك دير نجدير تسر جنة وغنك قال الصلاة على مواقيتها مستقبل مستحب أوقات في قول قلت وماذا يا نبي الله يا دين فسجد الله في غمبر قال بر الوالدين دمور اپل آرسر احسان قول قلتو وماغا یا نبی اللہ بیا سید اللہ پیغمبر قال الجہاد فی سبیل اللہ اللہ اللہ رکی جہاد قول وبهی قال حدثنا عبید اللہ ابن معاذ العنبری قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه بن وليد بن العيذار انه سمع ما ابا عمرو الشيباني قال حدثني صاحب هذا الدار واشار الى دار عبد الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قرته اشاره قال سالت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ای الاعمال احب الاللہ کم یو پاملو کلیر محبوب دی اللہ تا قال الصلاة على وقتها مصبخ پر وقت کی قول قلت ثم ایو بیا قال ثم بر الوالدین وی بیا احسان قول دو والدین اسر قلت ثم ایو بیا قال ثم الجهاد فی سبیل اللہ تعالی لارک جهاد قول قال حدثنی بهنما تیزی خبر و حدیث بیان کو ولو استزدته لزادني او کما د زیات سوالونو مطالبه کور نو مال به نورم زیات کړي و به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الاسناد مثله وزاد واشار الى دار عبد الله اشاره او کور د عبد الله توما سماه لنا او مونته دا غنوان اوسو و به قرات سنا عثمان بن ابي شيبه قرات سنا جرير بن حسن بن عبد الله عن ابي عمرو الشيباني عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الاعمال او العمل ورفا مال یا پامل کی مزد پخل وقت کی وبر الوالدین وبر الوالدین او احسان کول دی دو والدین سرا باب بیان کون الشرک اقبح الذنوب و بیان اعظمها بعده باب دی په بیان د کیدو د شرک جدا پټولو ګناهونو کې ناکار دی ا بیان دا غلوی د دی پس د دینا چې شرک نه پس نور کم ګناهونه لوی دی و به قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه و اسحاق بن ابراهيم قال اسحاق و اخبرنا جرير وقال عثمان حدثنا جرير عن منصور النبي و عائل بن عمرو بن شرحبي عن عبد الله قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم و ما تپوس کړو د رسول الله صلى الله عليه وسلم اي ذنب اعظم عند الله کما ګناه ډېر لوی ده پنځ د الله قال انت جل لله ندن دا چوګر زه الله سره سوک شریک او ایصدار او نذیر او مثل د الله عبادت کې بل سوک دی ورته مثل جوړ کو اغلم عبادت کې الله ترا مدد شوی بل سوک دی مثل جوړ کو غمرا مدد کې و هو خلق کوالان کې دی الله ته پیدا کړې قال قلت له ويمات ان ذلك العظيم دا خدير لوي دي یعنی دا ډېر لوی ګناه دا قال قلت ثم ايوب يا كم يوز قال ان تقتل ولدك جوج نخبل اولاد مخافه ان يتم معك تدير نشده بتوام فرتا سرا مشرکان و کافران و ببچی او اجر چه سباب ده سخری او سم گورا بازی خلق د اولاد د بندول کوشش کئی و ایداد خلق و تعداد کدا سی دیری گی نو سب خوری دام د قتلول یو سبب ده او بازی خلق بچو بانی دینی علم نکئی ا دنیاوی کسبونه علمونه پس دکې وي سبب سخري ندام د وجلو یو صورت ده چې ستا بچي یو لوی ډاکټر انجنیر او دنیاوی تعلیم وال شو وغله کلمه نو ورزي ایمان نه خبر نه نه هغه د دین نه خبر نه نه دا چې وجني اولاد دې یری د دین چې توام بخوري تاسره قال قلت ثم ايوب يا كم قال انت زاني حليل تجارك چې بدکاریو کې د بیبي د گاوندی سره د گاوندی په کور کې خیانت کې و به قرات سنا عثمان بن ابي شيبه و اسحاق بن ابراهيم جميعا عن جرير قال قال عثمان حدثنا جرير بن رامش عن ابي وائل عن عمرو بن شرحبي قال قال عبد الله رضي الله عنه قال رجل يشري ويريد يا الله رسولا اي الذنب اكبر كما بغناه كبير الويا فنيز الله قال انت لله نتن دا چرو بل الله سر مثل او نذير او شريك وهو خلقك ودي الله ته پیدا کړي قال ثم اي بیا كما غنا قال ان تقتل ولدك جو اجن خپل اولاد مخافت عنیت عم ماکا د دې ير رچ دې بتا سر فراق کئ قال ثم ايو قران تو تزانی حلیله تجار چې بدکاریو کی د دې دې گاوندی سره خان در الله عز وجل تصدیقا الله د دې خبرو تصدیق په قران کې رول غلو سوره فرقان کې والذین لا يدعون مع الله اله اخر دا الله بندگان خلق دي چې نه را بدی د الله سره معبود بل ولا يقتلون النفس الذي نوجن نفسا حرم الله جلاله وجل الله حرام لله بالحق مگر په قانون شرعي ولا يزنون ودي بدكارين نكاي ومن يفعل ذلك وشاج دا كارو كو يلقى أثاما بناو بشد سزا دخل گناه نصرا باب الكبائر واكبرها باب نکو بیان دا غٹو گناہونو کی اپٹولو کلوی گناہونا کمنی و بیهی قرآت دسانی عمرو بن محمد بن بکیر ابن محمد الناقد قال حدثنا اسماعیل بن علی عن سعید الجریری قال حدثنا عبد الرحمن بن ابی بکر عن ابیه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم موږ د الله د رسول صلى الله عليه وسلم سره فقال الا انبئكم آیا خبردارې د تر قوم تاسو ته به اکبر الكبائر ولو يدلو يغناهونو ګور غناهونو کی واړاو دی وی اپ دې د امت اتفاق دې د قران او سنت نصوص دې نو بعض علماء وی غټ گناہونه هغه دي چې الله هغه سره د اور د سزا وعده کړي یا هغه سره لفظ غضب ذکر دي یا هغه سره لفظ لعنت او عذاب ذکر دي ویتاسو تلوی گناہونو بارک خبر نظر کو ثلاثن دری پیری دا خبروی وی علی شراکو باللہ پتولو کلوی گناہ دا اللہ سر شریف جوڑو لی ورپسی دویم نمبر و عقوق الوالدین د مور خپلار نا فرمانی دا د مور خپلار خبره نه مری مخالفت کې ایری پریشان کړي وشهادت زور او درې مد دروغ گواہی او قول الزور یادا سی وی نه دروغ وکال رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مکه خبري چې کولی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تک ان تک یا والوا فجلس ودي اخيره خبري سره کې ناسو فما زال يقرروا هميشه چې دا خبره مکررولا وشهادت الزور وشهادت الزور حتا قلنا تر دي چې ویله ته کاش افسوس دې پیغمبر لره سکتا چې دې چپشي دا شفقت د وجنا چر دا الله حبیب دی خبر نکلار شوه د وجین محبت او د شفقت نه د الله په حبیب و به قرات سنی یحیی ابن حبیب الحارثی او قرات سنا خالد ابن الحارثی قرات سنا شوبتو قرابن او عبد الله ابن ابي بکر انانس رضی الله عنه النبی صلی الله علیه وسلم فی القبائل قال شرک بالله الله سر شرک و عقوق الوالدين و دمور بلارنا فرمانی و قتل النفس قتل دا وجد و نفسنا حق و قول زور و ویناد دروغ و بیهی قال حدثنا محمد بن ولید عبد الحمید قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبت و قال حدثنا عبید اللہ ابن ابی بکر قال سمیت آنس ابن مالک رضی اللہ عنہ قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبائر قال حبیب دغت گناہونو ذکر قولو سویلا یات تپو سکریش وان کبائر دغت گناہونو بارکی فقال شرک باللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک قول و وقتل النفس نا حق قتل کول که مسلمان نا حق وجنی او کی او ذمی وجنی کافر چې الله او رسول دا غد وجلو حکم نه نکړي او حقوق الوالدین او د مور او پلار نا فرمانی وقال وی الا نبیکم باکبر الکبائر آیا خبردار در کوم پاغ غټو د غټو گناهونو قال قول الزور وینا د درو او قال شهادت الزور گواهی د درو قال شوبتو واکبر ظنی انه شهادت الزور دا سی فرمایلی غټ گمان زما د غلی و به قرات سنا هارون بن سعید الایلی قال حدثنا ابن وهب قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن ابي الغيث عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات زانوا نوسات اذا غو غناهن چه سړي هلاك وي او تباہ کوي قیل یا رسول الله وما هن ورشو یاد الله رسول غسری قال الشرك بالله الله سره شرك والسحر جادو اے جادو دې کړه او خلقو لپ پیسو جادو کې یا خزا او سړی دې په پلانې خزا او سړی جادو کو نو دا جادو په لوی ګناهونو کې او لوی ګناه ادا بیماری په خزو کې ډېر بس پڑھونے پسر کی خاوند خبر نی پلار خبر نی رور خبر نی او گرزی وی تاویزگر دے گور خلقو نن جادوگر تا دا تاویزگر نو بیخے او جادوگر تے دا دمگر نو بیخے او جادوگر تے دا پیریان و بابا نو بیخے ناغ دے که حیم لوٹشی پیسیم لاڑیشی اخیرت امتباشی وقتل النفس التي وجل نفسا حرم الله جل وجل حرام کړی الا بالحق مگر د قانون شری مطابق واکل مال الیتیم او خړل د مال د یتیم بلار مرشد ماشوم پاتیشو خپل او پردی مال خوري نقد خوري جیداد قبضه کوي واکل الربا او خړل د سود مال وتولی یوم الزحف او تیخ تکول شاگر زول کافر تا پرز د جنگ د کفار سره جنگ دی نو دیت شاکول میدان کافر لپری خل دا گناه دزک کافر د شیطان د پارا او د جهنم د پارا سر قربانی ناغا نتخی او تا د رحمان د پارا سر ورکه تسنگ میدان پریزی وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ابدنامی لگول پاک دامنو زنانو چی غینا خبر دی د بدکارون المؤمنات و مومنی دی اسی بیسا پی تحمت لگے او دغه حکم د پاک سڑیم نے و بیهی قال حدثنا قتیبت ابن سعید قال حدثنا اللیسون ابن الحاد قن سعید ابن ابراہیم عن حمید ابن عبد الرحمن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنهما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال من الكبائر اذا غط غنا شتم الرجل والديه تنزل قول دی اوسری دی مور افلار تا قالوا صحابه یا رسول الله والی شتم الرجل والديه دا سی سڑے بمی چی مور اپلار لبا کمدری کئی این سپتا وچی دا سی دور برا دی چی مور اپلار بمڑکئی امور اپلار با دا پور نشڑی قال نام دا اللہ حبیب واب یسب ابر رجل راپاسی دیو سڑے کنزلیو کی پلار دیو سڑی تا فیسب اباہو اغد دا پلار تا کنزلیو کی ویسب امہو دا غمور تا کنزلیو کی پیاسوب امو اغد دا مور تاوکی نو دے دا خپل مور اپلار دا بیزتای او دا کنزل و سبب جوڑ شو و بیهی قال حدثنا ابو بکر ابن ابی شیوا محمد ابن مسنع و ابن بشار جمعین محمد ابن جعفر نم شعبا ها و بیهی قال حدثنا محمد ابن حاتم قال حدثنا ابن سعید قال حدثنا سفیان و کلاهما ان سعد ابن ابراهيم بهذا الاسناد مثله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله واصحابه.